ماشاءاللہ یہاں اعتکاف کے جدول میں روزانہ فرائض کے علاوہ تہجد، اشراق چاشت اور اوابین کے نوافل بھی شامل ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ ہمیں پڑھنے کا جذبہ ملے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تمام فرضوں اور سنتوں کے بعد تہجد جو ہے وہ افضل نماز ہے، تو گویا دیگر نوافل کے جو بھی فضائل ہیں اپنی جگہ پر ہیں، الحمدللہ مسلم ہے، تو تہجد ان سب سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے پر جہنم کی آگ کے شعلے بجھتے ہیں، آگ بجھتی ہے اس میں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ تہجد فوت نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رہے کہ سونا شرط ہے، یہ نہیں کہ آدھی رات ہو گئی تو اپنے، یہ مشہور عوام نے کہ تہجد کا وقت ہو گیا، آدھی رات سے اس کا تعلق نہیں۔ اب جیسے 8 بجے جماعت آج کل تو ہو گئی ہے، تو جماعت سے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنتیں بھی پڑھ لی، 8:15 بج گئے، 8:30 بج گئے، سو گئے، آدھی منٹ کے لیے، ایک نہیں آدھے منٹ کے لیے سو گئے، آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عشاء کے بعد سونا شرط ہے، اگر ساری رات جاگے اور سوئے نہیں تو اب تہجد کا اس کے لیے وقت ہی نہیں ہوا۔ اور رات کے 2 بجے سوئے عشاء پڑھ کے، تو اب 2 بجے کے جب بھی اٹھیں گے تو وقت شروع ہو جائے گا اس کا تہجد کا۔ اشراق کا بھی پوچھا، چاشت کا بھی پوچھا، ٹھیک، اشراق کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی، پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع کر آئے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزر گئے، 20 یا 25 منٹ کے بعد اگر 2 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کو کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ذکر اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ حق ہو یہ بھی ذکر اللہ ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، آپ سنتوں بھرا بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ بلکہ اس میں یہ بھی رعایت ہے کہ اگر وہاں سے بیٹھ نہیں پایا، اٹھا چلا پھرا لیکن کوئی دنیاوی بات نہیں کی اس نے، جیسے تسبیح پڑھتا ہے ٹہل رہا پڑھتے پڑھتے، اور اس میں بھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، جیسے کہ یہ نیت کر لے کہ میں ٹہلنے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک جگہ بیٹھے بیٹھے یہاں تک کہ جیسے کہ یہ جوڑ جام ہوتے ہیں، اس سے میدا ڈسٹرب ہوتا ہے، آج کل جو میدے خراب ہیں اس کی وجوہات میں سے یہ بھی کہ پیدل نہیں چلتے، ایک تو مطلب ہے نا کہ پراٹھا اور انڈا کھاتے ہیں سحری میں، یا ملائی پراٹھا کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر وہ اسکوٹر پہ کام پہ چلے جاتے ہیں، پیٹ تو خراب ہوتا ہی، سائیکل چلاتے پھر بھی غنیمت تھا کہ اس میں ورزش ملتی ہے۔ خیر، اشراق کے لیے وہاں بیٹھے یا چلے پھرے، بیان کے لیے اٹھ کر آیا، سننے کے لیے آگے سرک کر آ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ کوئی دنیاوی بات نہ کرے، بس وہ دین کی جو بھی بات کریں گے یہ سب ذکر اللہ، کسی کو مسئلہ شرعی بتائیں گے یہ بھی ذکر اللہ، سنیں گے یہ بھی ذکر اللہ، ذکر اللہ کا معنی بہت وسیع۔ تو بہرحال یہ کہ فجر کے بعد ذکر اللہ کرتا رہا، اور اشراق کا وقت جب ہوا اور اس نے اشراق پڑھ لی تو حج اور عمرے کا، کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں تو یہ سعادت پانا بہت آسان ہے، کیا تو ہیں آپ عبادت کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے، یہاں پڑے رہنا چاہیے، بلکہ جس سے ہو سکے، جس کا وضو سلامت رہتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہوتا وہ اسی جگہ بیٹھا رہے، کیوں یہاں تو آپ کو چلنے پھرنے کا تو موقع ملنا ہی مشکل ہے۔ اچھا، اب چاشت اشراق پڑھنے کے بعد، یعنی اشراق کا جب وقت ہو گیا، یعنی سورج 20 یا 25 منٹ طلوع ہو گیا، اس کو 20 یا 25 منٹ ہو چکے، اس کی شناخت یہ ہے کہ سورج ہی جب طلوع ہو جائے گا اور اس کو دیکھیں گے اپنے ہم دیکھیں گے تو جب نگاہ خیرہ ہونے لگے چندیا آنے لگے نگاہ ٹھہرے نہیں اس پہ تو یہ سمجھو گے اشراق کا وقت ہو گیا. تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 یا 25 منٹ کے بعد یہ سورج کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس پہ آنکھ جمانا مشکل ہوتا ہے, آنکھیں چندیا تھی. جب یہ آنکھیں چندیا آنے لگی تو اشراق کا وقت ہو گیا اور چاشت کا وقت بھی ہو گیا. لیکن افضل یہ ہے کہ چاشت سورج خوب گرم ہو جائے تو پڑھے. لیکن یہ دونوں نمازیں اشراق اور چاشت زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے, نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے. یعنی سورج ایک دم سر پہ آ جائے سر کی سیدھ میں, اس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں, زحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. زحوہ کبریٰ زواد سے اور حلوے والی ہا زحوہ کبریٰ. اور جب سورج نصف النہار شرعی سے ڈھل جائے تو اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں اور یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ جو دو رکعت چاشت پڑھ لے تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ تعالی معاف کر دیتا. تو جہاں اس طرح کے فضائل ہوتے ہیں نا کہ یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر, یہ ایک مثال ہے. یعنی جتنے بھی اربوں خربوں گناہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, جھاگ تو بے شمار ہوتا ہے نا. تو یہاں جہاں یہ بشارتیں ہوتی حدیثوں میں تو اس سے اکثر محدثین یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ, تو اس سے صغیرہ گناہ مراد لیتے ہیں چھوٹے گناہ, کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور حقوق العباد کا معاملہ بھی الگ ہے کہ اس میں تلافی بھی ضروری ہے, اس طرح نماز قضا ہو گئی تو توبہ بھی کرے اور اس کو بھی ادا کرے. یہ نہیں کہ یہ سب معاف ہو گئی نمازیں اور قرضے بھی معاف ہو گئے وہ بھی ادا کرنے پڑیں گے, صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اوابین یہ مغرب کے فرضوں کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں کہ مغرب کے فرضوں کے بعد جو 6 رکعت ادا کرے تو اس کی بھی یہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں, تو وہی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا, اور ایک فضیلت یہ ہے کہ مغرب کے 3 فرض کے بعد 6 رکعت ادا کریں اور اس درمیان بری بات نہ کریں, کوئی بھی بری بات نہ کریں, تو یہ 6 رکعتیں پڑھنا اس کے لیے فرض کے بعد 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. 12 سال کی عبادت, تو اوابین چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں, تو یہ بھی نیت کرنے. اور یہ دیکھیں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے, یہاں نیت فضائل محض تہجد کے یہ اعتکاف کے لیے نہیں ہے, تو فور ورس ہے نا ہمیشہ کے لیے. تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سارا سال ہی پڑھتے رہیں گے, کبھی چھوٹ جائے بالفرض تو یہ نہیں کہ اب ایک دو دن چھوٹ گئی تو اب پڑھ نہیں سکتے. بالفرض چھوٹ بھی جائے تو پھر ہمت کریں, پھر ہمت کریں, پھر شروع کریں, پھر چھوٹ جائے پھر ہمت کریں, تو انشاءاللہ عادت پڑھی جائے گی. ان میں کوئی مخصوص صورتیں بھی نہیں ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قل ھو اللہ پڑھ لیں, جو صورت آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. جو اس کا یعنی کہ طریقہ ہے کہ پہلے جو صورت پڑھی اس کے بعد والی اب صورت پڑھیں گے, یہ نہیں کہ پہلے آپ پڑھیں قل ھو اللہ پھر پڑھیں تبت یدا, پہلے تبت یدا پڑھیں گے پھر قل ھو اللہ پڑھیں گے نا, اترتی چڑھتی نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائیگی کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.